mari perioade care marchează succesiunea mileniilor al treilea și al doilea pe teritoriul Italiei, pornind de la civilizația neolitică, a pietrei șlefuite, continuând cu cea alcolitică, amestecând bronzul și piatra șlefuită, undeva de la jumătatea mileniului al III-lea, 2500, către sfârșitul mileniului al III-lea, anul 2000, și am ajuns acum să vorbim de cea de-a doua importantă, relevantă etapă în istorică, în succesiunea civilizațiilor, identificabile arheologic, și anume aceea cuprinsă între sfârșitul mileniului al doilea, practic, să luăm ultimele două secole, 1200-1000, și mileniul I ante Hristos. Nu am vorbit acum când v-am reamintit de succesiunea civilizațiilor, nu am vorbit tocmai de mileniul atât de fertil în roade și mărturii, care a fost mileniul al doilea, penultimul milenar înaintea erei noastre, înaintea lui Hristos. Deja la sfârșitul acestui milenar, adică, practic, după pragul anului 1200, în continuare, constatăm apariția pe pământ italic a unui al doilea val de populații incinerante, așadar, al căror rit funerar a fost reprezentat de ardere, incinerație. Acest al doilea val s-a suprapus peste cel anterior iar tipul civilizației prezintă tipul noii civilizații italice, preistorice, prezintă asemănări, dar și deosebiri față de faciesul, folosesc un termen pur arheologic, latin, ca origine, facies, înfățișare, chip. Deci, varianta, modelul apeninic, faciesul sau modelul, paradigma apeninică, modelul apeninic al civilizației bronzului. Această nouă civilizație scoasă la iveală pentru prima oară pe cale arheologică, sistematică, la mijlocul secolului al XIX-lea, a căpătat denumirea de civilizație vilanoviană, aș scrie pe tablă, dar vai, nu văd unde, cu doi de l, de la numele unui târg al unui mic oraș italian de lângă cel mult mai cunoscut Bologna, este vorba de orașul Villanova. Civilizația care poartă numele se definește prin câțiva parametri bine precizați. În primul rând, ea, civilizația villanoviană, nu mai este purtătoarea exclusivă a civilizației bronzului, dimpotrivă, după o perioadă relativ scurtă, de 2-3 secole, 1200-1000 sau chiar după anul 1000 a.C., metalul preponderent și apoi exclusiv folosit eliminând treptat bronzul este fierul. Astfel încât cea de-a doua mare civilizație preistorică a Italiei a fost una a fierului. Ea, respectiva civilizație villanoviană, civilizație prin excelență, repet, a fierului, a cunoscut o strălucită răspândire de-a lungul întregului mileniu întâi ultimul antecristul și de-a lungul întregii peninsule. Elementul care marchează o anumită continuitate cu faciesul apeninic, cu faciesul apeninic al bronzului italic, deci elementul de continuitate, îl reprezintă, cum spuneam deja, spusesem deja, ritul incinerației, devenit acum, și anume, mai ales după anul 1000, până spre sfârșitul mileniului întâi, deci, practic, până în ultimele secole ale mileniului, ritul generalizat. Ritul care îl înlocuiește aparent definitiv pe cel al înhumării. Cenușa morților incinerați se depunea în urne de pământ de dimensiuni mari, chiar dacă respectiva cantitate nu era necesar a fi adăpostită de un recipient de aproximativ jumătate de metru, totuși, în semn de respect, aceasta este interpretarea, în semn de respect față de ultima mărturie palpabilă a celui petrecut din viață, urnele aveau dimensiuni remarcabile, erau confecționate din pământ ars, deci pentru a rezista intemperiilor sau loviturilor. Erau acoperite cu un fel de farfurie, de strachină, care conținea motive ornamentale și, alături de alte urne, era depusă urna proaspătului decedat și incinerat, era depusă pe fundul unui puț semi-îngropate în pământ sau doar sprijinite, forma urnelor fiind biconică. Așadar, două trunchiuri de con suprapuse pe suprafața mare, comună. Puțurile funerare adunau mai multe rânduri de urne și la rândul lor aceste puțuri erau construite unele în apropierea altora, firește subteran, pentru că accesul la ele să nu poată fi ușor. În felul acesta, cultura vilanoviană atestă, din punctul de vedere al necropolelor, deci al orașelor celor morți, asta înseamnă necropolis, orașul morților, hoinecroi, heton necron polis, atestă o adevărată cultură a urnelor funerare. Aceasta este caracteristica fundamentală din punctul de vedere al ritului funebru, ritului mortuar, a civilizației vilanoviene. Cultura câmpurilor de urne a mai fost numită această civilizație, respectiv această cultură materială. Cultura câmpurilor de urne. Din punctul de vedere al utilizării bronzului pentru nevoile vieții, tehnica industrială a vilanovienilor marchează un semnificativ pas înainte în raport cu civilizația Terra Maricolilor. Este vorba de un progres net, de o diferențiere calitativă evidentă, care acoperă, în plus, o zonă mult mai vastă decât în secolele, respectiv mileniul precedent. După toate probabilitățile, centrul Vila Movienilor, centrul de răspândire, de iradiere a culturilor, a fost țărmul sau litoralul vestic, occidental, etrusc sau, cu cuvinte de origine greacă, tirenian. Ținând cont de faptul că grecii numeau pe etruști, etrusci, poi tirenoi, tirenieni, etrusci, al Mării Adriatice, respectiv al Italiei, al Peninsulei. Într-adevăr, Etruria și Latium, foarte puțin active în cuprinsul civilizației Terra Marelor, nu uitați WR, am uitat să accentuez WR, consoana geminată, prima din substantivul Terra Mare, pământ moale. E bine, Etruria și Latium cunosc acum o înflorire strălucită. Vorbindu-se practic de o adevărată, de o veritabilă eră vilanoviană. Aducem în sprijinul acestei afirmații puzderia de descoperiri arheologice, datând din primele secole ale milenarului întâi precristic, mai exact în viitorul ținut etrusc, în cel pe care foarte de curând îl vom numi de-a dreptul etrusc. Încă nu este momentul să-i atașăm această etichetă etnică. Adică, în jurul anului 1000, încă nu putem vorbi de o populație etruscă ferm constituită arheologic. Dar în viitorul ținut etrusc se înmulțesc așezările și necropolele. Deci, viața și moartea. Așezările umane, cele care constituie modul de organizare al vilanovienilor, termegenic vilanovien, indiferent dacă vorbim de alte zone decât cel al Boloniei de azi. Și, respectiv, cetățile, orașele morților. Așezările și necropolele de factură vilanoviană, răspândite, spuneam, practic, deci de factură, adică de tipologie vilanoviană, răspândite, practic, de-a lungul întregii peninsule, au scos la iveală bogate ofrande funerare, vase de pământ ars, vasele de pământ ars poartă în arheologie o denumire specifică franceză, pământ ars se spune terre cuite, pământ coptă înseamnă de fapt, de aici terra cotta. Așadar, aceste așezări și în egală măsură necropolele au scos în evidență un impresionant material de cultură vilanoviană, ofrande funerare, vase de pământ ars, spibule, coliere, brățări, deci obiecte ornamentale sau podoabe, diferite ornamente din bronz, cum erau pandantivele pentru urechi. Iată, în paralel cu cele de fier, bronzul capătă un uz prețios. Tată, nu fac pauză și... Nu? Da. Eu am motivele mele pentru care nu fac. De asemenea, așezările în mod firesc, atât cele civile, respectiv cele ale vieții de zi cu zi, cât și cele eterne, așezările morților, atestă prezența, în al doilea caz, simbolică, a armelor de fier. Arme de fier se întâlnesc, deci, atât în așezările descoperite în diferite puncte din Italia, ca mărturii ale modului de viață, așezări, locuințe, asta înseamnă. Da? Dar arme de fier se găsesc și în spațiul mortuar și acolo dimensiunea simbolică este mai mult decât evidentă. Cenușa, simbolizând materia supraviețuitoare a personajului odinioară în viață, se cere însoțită de arme pentru că spiritul celui decedat are nevoie în lumea de dincolo de instrumente ale apărării. Sunt așadar deducții pe care, în mod îndreptățit, arheologii și antropologii le fac. Evident, s-au găsit și nenumărate vase, cum spuneam, de diferite dimensiuni și utilități. Tehnica villanoviană este una, deci tehnica industrială villanoviană, atât pentru ceramică, și cât și, desigur, pentru fier, este una evoluată. Modelele utilizate în ornamentarea vaselor, inclusiv a urnelor funerare, cât și a armelor, sunt geometrice, sunt stilizate. Și aceste modele, motive, corespund întru totul celor geometrice, stilului geometric, dominant în lumea greacă, pentru aceeași perioadă, adică începutul ultimului milenar, pre-Crist. Într-un cuvânt, așezările villanoviene atestă o prosperitate evidentă și un standard ridicat de viață. Această observație este valabilă atât pentru zona etruscă, cât și pentru zona latină, așadar pentru teritoriul viitoarei Rome. Și se poate confirma, își poate găsi confirmarea această observație, această concluzie, și pentru alte nuclee arheologice contemporane, descoperite de-a lungul peninsulei în acest strălucit ultim milenar, mai ales în prima lui jumătate, adică 1000, de la anul 1000 până la anul 500 a.C. Despre noul tip de urnă funerară aș vrea să vă mai vorbesc. O urnă atestată și larg răspândită în necropolele din Latium, așadar din zona aflată de jur împrejurul Romei, pe o distanță de câteva zeci de kilometri pătrați, cât și în zone mai îndepărtate din centrul și estul Italiei. Este vorba de urna care ajunge la un moment dat, arheologic, probabil în zona secolului al 8-lea Antecristum, al 9-lea sau al 8-lea Antecristum, să semene cu o colibă. Deci vorbesc în mod special de acel tip redus, reducționist de urnă biconică, urnă funerară biconică, urnă care ajunge undeva în zona secolului 9-8 a.C., mai ales în spațiul latino-roman, să semene cu olivă. Simbolismul funerar este evident, dar el conduce, dincolo de semnificațiile lui generice, spre o adevărată filozofie a vieții și a morții. Ceea ce nu rezultă că, cu atâta claritate, în cazul urnei obișnuite. Ce vrea să spună acest lucru? Care este interpretarea antropologică, arheologică, cea mai plauzibilă? Faptului că rămășițele mortului sunt depozitate într-o urnă în formă de colibă, deci care are formă de colibă. Sigur, e evident că acea colibă ilustrează un anumit nivel, un standard destul de răspândit de locuire. Un anume nivel de habitat. Ceea ce nu este întru totul onorabil, trebuie să recunoaștem. Coliba nefiind o țintă a confortului urban, ci o oglindă a unui nivel mai scăzut. Dar, dincolo de această interpretare firește dedusă din utilizarea colibei ca simbol al locuinței, trebuie să vedem un alt aspect, dincolo deci de faptul că locuința predominantă era la acea dată și va trebui să spunem încă mult timp după această dată, până undeva spre mijlocul secolului al VI-lea a.C. Dincolo deci de speculația privitoare la nivelul scăzut al habitatului italic, chiar și în timpul strălucitei civilizații vilanoviene, strălucite însă din alte puncte de vedere, faptul că rămășițele mortului erau strânse într-un obiect modelat după chipul locuinței celui viu, deschidea posibilitatea interpretării paralele a lucrurilor. Aminte, ar fi fost suficientă păstrarea vechiului mod de înfățișare a urnei, păstrarea vechii forme a urnei și anume forma biconică. Prin urmare, oamenii acelei vârste aflate undeva la granița dintre pre- și protoistoric, gândeau că plasând rămășițele mortoare într-un obiect care avea înfățișarea identică, dar în mic, în parvo, a obiectului în care locuise ca om viu, mentalitatea acelei epoci punea în paralelă o existență normală, o existență terestră și o existență post-terestră sau o post-existență. Practic, între cele două tipuri de existență, deosebirea nu era una de profunzime, ci una doar de statut. Omul trecea dintr-o lume vizibilă, într-o lume invizibilă, dar care era croită pe tiparele cele vizibile. Prin urmare, există un paralelism simbolic de-a dreptul filozofic între locuința omului viu aflat în viață și locuința omului dispărut din viață, a mortului, ceea ce ne duce cu gândul mai departe spre un paralelism între viața dinainte de mormânt și viața de după mormânt, de după intrarea în mormânt, adică intrarea în neființă. Între cele două vieți, deosebirea nu era, iată, una de structură, de profunzime, ci era o deosebire care ținea doar de statut, de condiția umană. Un fel de om înainte de moarte, tot om, dar altfel după moarte. Concluzia finală era că între viață și moarte, linia era foarte subțire. Se putea trece, mitologia ne va arăta că generalmente numai de la stânga la dreapta, de la viață la moarte, peste acea linie subțire, în mitologie toate râurile, fluviile infernului, peste care se trece cu ușurință. Dar tot mitologia ne arată că se putea trece și în sens invers, în cazul excepțional. Tocmai de aceea intrat în mitologie. Iată un izomorfism. Aici am vrut să ajung. Interpretarea filozofică, filozofică-antropologică, a acestei mici casete care era coliba funerară, ne conduce la ideea că în mentalitatea primilor locuitori ai din epocă protoistorică ai peninsulei italice, viața și moartea erau ca aversul și reversul unei medalii. Una se putea întoarce pe parte și invers. Depindea doar de modul în care te situai. Te situai de o parte sau de alta. Viața era aceeași. Statutul omului era același. Doar condiția lui era diferită. Dacă nu ar fi fost așa, cum am putea explica faptul că atâția eroi trăiesc în mitul greco, latino, indo-european, în lumea de dincolo și vorbesc și au înfățișări identice celor oameni, celor care au fost cândva oameni vii, doar că sunt duhuri. Da. Să mergem mai departe. În tip de concluzie. Terra Maricoli, așadar, reprezentanții primei civilizații atestate istoric la nivelul unor comunități largi din Italia pentru mileniul al doilea și respectiv Villa Novini pentru mileniul întâi au reprezentat nimic altceva decât purtătorii civilizației indo-europene care au pătruns într-o Italie firește deja locuită. Pe pământul italic, acești năvălitori, repet, reprezentanți occidentali, vestici ai complexului etnolingvistic indo-european, au întâlnit în Italia populații pre-indo-europene cărora specialiștii le-au dat numele de populație, ansamblu etnic mediteranean. Acești italici autohtoni s-au deosebit de italicii în care s-au transformat indo-europenii prin faptul că pre-indo-europenii, adică așa numiții mediteraneeni, au fost purtătorii unei culturi a pietrei, a pietrei șlefuite prin excelență. Cultura neolitică. Iar indo-europenii trebuie văzuți, indo-europenii care au devenit italici, precum latinii, sabinii, umbri și ceilalți, pot fi considerați imigranți soțiți din afara spațiului italic și așezați pe pământ italic. Putem, prin urmare, trage concluzia că s-a realizat pe calea aceasta o mirabilă sinteză între elementul pre-indo-european, convențional numit mediteranean sau egean, pelasgic în Grecia, mediteranean egean în Italia, și elementul indo-european. Și migratorii, invadatorii, coborătorii indo-europeni din stepele estului, probabil acolo unde va fi fost patria primitivă a indo-europenilor. O astfel de mirabilă sinteză ne este oferită paradigmatic, adică cu valoarea unei paradigme, a unui exemplu, a unui model de seminția latină, de neamul latin, repet, unul dintre populațiile, una dintre populațiile indo-europene fundamentale pe care le descoperă protoistoria Italiei. Neamul latin, seminția latină, nu a constituit un grup etnic pur. Ci, așa cum apreciază astăzi specialiștii, neamul latin a reprezentat rezultatul sintezei lent realizate prin care năvălitorii indo-europeni s-au asimilat și s-au integrat practic locuitorilor preexistenți, așa numiților mediteraneeni, pentru a făuri un popor nou, o populație nouă. A triumfat limba indo-europenilor, limba latină, și nu limba pre-indo-europenilor, autohtonilor, mediteraneenilor, așadar limba substratului, a biruit limba superstratului, nu a substratului, deci a celor care s-au așezat peste, au alcătuit stratul etnic care s-a implantat peste stratul de bază și nu a triumfat limba autohtonilor, limba substratului mediteraneano-egean, în exact aceeași măsură în care s-au petrecut lucrurile și în Grecia. Acolo aproximativ în aceeași perioadă adică în spațiul grecesc continental și insular, triburile indo-europene grecești, purtătoare deci ale limbilor sau dialectelor grecești, și anume aheenii, ionienii și dorienii, trei dintre cele mai importante triburi grecești, își vor instaura dominația politico-militară și supremația lingvistică asupra pre-indo-europenilor heladici, cunoscuți în istoriografia greacă, în istoriografia greacă veche, sub numele de pelasgici. Închei spunând că o astfel de realitate complexă își găsește reflectarea nu numai în deosebit de eloventele straturi arheologice scoase la iveală prin săpături ample pe teritoriul Italiei preistorice. O astfel de realitate se reflectă și în forme mitologice. Nu întâmplător, am adus acest argument și când am vorbit despre concepția de viață a purtătorilor civilizațiilor bronzului și respectiv fierului italic. E bine, istoricii romani, istoriografii romani, mărturia cea mai amplă și totodată cea mai prețioasă prin certitudinea informației oferite, reprezentată de Titus Livius, mărturia lui ne conduce spre următoarea concluzie extrasă din șirul narațiunilor titliviene. În afara lui Titus Livius, firește, dar cu un tratament specific textului poetic, și Vergilius, prin Eneida, ne oferă, într-o măsură aproape egală, argumente pentru confirmarea realităților arheologice. Amândoi, Titus Livius în Aburbe Condita, în prima decadă, așadar în primele 10 cărți, cu precădere în prima carte, cât și Vergilius în Eneida, rezumă următoarea concepție profund, concepție mitologico-istorică, mit-istorică, așa cum folosea acest termen profesorul Cizek, caracteristică poporului roman în epocă clasică. Și anume, în mentalitatea, în credințele ilustrate în epocă clasică, în credințele romanilor ilustrate în epocă clasică de două dintre marile lor opere, aproape naționale, dacă termenul nu ar fi cam nepotrivit pentru antichitate. Și anume, în, să o luăm în ordine istorică, Eneida, Eneis, Aeneis al lui Vergilius și respectiv redactata și mai târziu decât Eneida, un pic mai târziu decât Eneida, Aburbe Condita, monografia amplă a poporului roman de la întemeierea cetății, a Urbe Condita, de la cetatea întemeiată, Motamo, deci în ambele texte aflăm rezumată următoarea concepție și anume că poporul latin, neamul latin, gens latina, respectiv populus latinus, apare și termenul de popor, cu același sens pe care îl are și cel de neam, gens, a rezultat din fuziunea a două seminții, a două populații. Prima, numită de Titus Livius Aborigines, cu majusculă, pentru că este un nume propriu. Aborigines este un substantiv propriu, etnonim, nume etnic, format în mod evident de la substantivul origo, originis, da? Sursă, origine, naștere, precedat de prepoziția ab. Ab origine, de la origine, de la naștere. Ab origine erau, deci, locuitorii de la naștere, de la apariția omului pe pământul italic. Așadar, erau autohtones, cum spuneau grecii. Adică născuți chiar pe pământul pe care trăiau. Nu născuți în altă parte și veniți pe pământul în care trăiau. Băștinașii, cu alte lucruri. Prin urmare, poporul latin consideră cele două surse amintite și prin ele întreaga mentalitate romană. Repet, a rezultat din fuziunea a două seminții, cea a aborigenilor, locuitorii primitivi ai Laciului, despre care Titus Livius ne spune întreagă, e drept, că se îndeleniceau cu vânătoarea, că adorau forțele naturii, cărora îi se închinau, și, de asemenea, că obișnuiau să populeze din din când în când și alte teritorii în afara celor pe care locuiau de la început. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, cea de-a doua sursă a populației latine, a neamului latin, a seminției latine, a fost reprezentată de emigranții, sau, dacă vreți să le spunem, e la fel de corect, imigranții, diferă prepoziția E, arătând pornirea, plecarea dintr-un loc, ex și micromigrare, și in, arătând invers, ajungerea și intrarea într-un alt loc. Termenii sunt absolut identici ca sens. Acești imigranți sau emigranți nu erau alții decât troienii, așadar, urmașii supraviețuitori ai locuitorilor Troiei, atâția câți mai putuseră să se salveze după celebra incendiere și asasinare a locuitorilor cetății lui Priam, cetate cu două nume. Troia sau Troie și Ilion. În epopei apar ambele nume bine egal reprezentate. Troieni care fuseseră decimați după pătrunderea celebrului cal al grecilor în Troia, de unde numele de cal troian, și apoi năvala și incendierea unui oraș adormit, cum spune Vergilius, că și el relatează valul, fluviul de sânge care a inundat cetatea adormită a lui Priam, culcată pe laurii, nu doar ai bucuriei unui ospăț la care participase întreaga cetate, ci și ai bucuriei că ar fi plecat greci. Ori grecii plecaseră în aparență, flota se îndepărtaseră de cetate, nu înainte însă de a lăsa un dar otrăvit, calul plin de oșteni înăuntru. De acolo au ieșit și cetatea îmbătată și la propriu și la figurat, de bucuria plecării celor care îi asediaseră timp de 10 ani, s-a văzut dintr-o dată nimicită și puțini supraviețuitori strânși o mână de oameni, cărora li s-au alăturat și alți fugari pe parcurs, au luat drumul exilului, drumul rătăcirilor sub comanda lui Aeneas. Aeneas. Așadar, neamul latin a reprezentat în mentalitatea romană rezultatul integrării, fuzionării unei seminții băștinașe, respectiv a locuitorilor primitive ai Lacevii, conduși în mitologie de regele Latinus, legere eponimi, care le poartă numele, și respectiv emigranții troieni, însoțitorii fugari ai lui Aeneas, ajunși după o serie de aventuri care amintesc foarte bine de cele ale lui Odiseus, ajunși din îndepărtata Troie frigiană pe uscat și pe mare, în cele din urmă, în Sicilia și apoi în Italia. E bine, această concepție este una profund romană despre originea mixtă a neamului latin, concepție în care elementele autohtone rezultă că au fost civilizate și animate la o nouă viață de către alogeni, deci de către străini, cei născuți în altă parte, nu? Alogeni se opune autohtonilor. E bine, această concepție tipic romană, profund romană, de care erau conștienți, evident, și grecii contemporani lui Augustus, dar și generațiile anterioare, de istorici, istoriografi și mitografi greci din secolele al V-lea, al IV-lea Antecristul, e bine, această concepție pur-romană este exemplar expusă în cartea întâi, în capitolele 1-4, din decada întâi a monumentale istorii libiene a urbe Corinta. Bun. Mai am să vă vorbesc despre peisajul etnic al Italiei protoistorice și cu aceea, cu aceasta, scuzați-mă, încheiem prima temă, care, repet, pentru cei care au venit pe parcurs, nu a fost chiar de la început, dacă nu aveți cumva silabusul, da? Cei care au venit, cei ce vă rog să ne să-l procurați de la colegi, da? Deci să xerocopiați, să le împrumutați, sunt două pagini și ceva de genul. Da? După care terminăm și... Bun. Ce vreau să vă spun? Astăzi trebuia, de fapt, amânând de pe data de 4, de luna trecută, astăzi trebuia să discutăm despre munca voastră la bibliotecă. Ce să fac? Iată că nici astăzi nu pot să discut liniștit. O amânăm pe 18, dar vreau să știu dacă e cineva care chiar a întâmpinat dificultăți majore, n-ați reușit să găsiți, eu știu,